My chose you many foods of your ten. I even met on the way your ten. Umeni ita mwana, niliye kuwa mtu mwa. Umeni simamisha, katika wingi wanema. Na umeni ketisha, mahali pa juu sana. Nina ucheka, wakati uliopita. Niki ufurahia, ule ujao. Nina ucheka, wakati uliopita. Niki ufurahia, ule ujao. Mara umenipa, na mpasi nyingine. Menipenda tena bila kukoma. Na mpasi nyingine. Nema yako meni inyua tena. Na mpasi nyingine. Umenipa tena bila kuchoka. Na mpasi nyingine. Mungu wanema. Feli ndugu na jamaa walisema nimeshirikana na kumbe wewe.